نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری عزت مند اور غیرت مند ماؤں بہنوں بیٹیوں اور محترم بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مبارک مجلس جو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر رکھی گئی ہے، میری اور آپ سب کی خوش نصیبی کا باعث ہے. اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے کاموں سے ہٹا کر اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرما دیا. یہ اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے. نہ ہر شخص کو وہ دین کی بات کہنے کی توفیق دیتا ہے، نہ ہر شخص کو سننے کی توفیق دیتا ہے. یہ رمضان المبارک ہمارے لیے بخشش اور رحمت والا بن جائے اور ہم سب کو جہنم سے نجات دے دی جائے، اسی فکر میں ہم سب یہاں جمع ہیں کہ سوچیں کہ ہمیں ایسا کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد ہم رسوائی سے بچ جائیں، ذلت سے بچ جائیں اور دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے اور ادا کرنے والے بن جائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ اجتماع اصل میں مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے، اس لیے گفتگو کا رخ تو انہی کی طرف رہے گا. البتہ دین کی ہر بات میں مردوں کا بھی فائدہ ہے، عورتوں کا بھی فائدہ ہے، اس لیے مرد حضرات بھی ان باتوں پہ عمل کریں تو اللہ پاک انہیں بھی فائدہ نصیب فرمائے گا. چونکہ مردوں کے اجتماعات بکثرت ہوتے رہتے ہیں اور خواتین کے لیے بہت کم کوئی ترتیب بنتی ہے ان کے پردے کا اہتمام کر کے اور شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے، اس لیے بیان میں توجہ اور رخ خواتین ہی کی اصلاح اور ان کے امور کے متعلق انشاءاللہ رہے گا. تیسری گزارش یہ ہے کہ میرے یہاں آنے سے پہلے اعلان ہوا کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں، تو یہ ساتھی آپس میں محبت میں اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہوا جائے یا بیٹھا جائے، بلکہ اس چیز کی تمنا بھی دل میں نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو یا کوئی کسی کا اکرام کرے. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنی گردنیں جھکانی چاہیے، تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اکرام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن اپنے دل میں اس اکرام کی خواہش اور تمنا اگر آ جائے تو وہ نقصان دہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو وہ ابھی سے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. اللہ پاک ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی عزت کا شوق عطا فرمائے اور اپنی عزت کے شوق سے اللہ پاک ہماری حفاظت کریں. باقی جلسوں کا عام رواج ہے، ساتھی محبت میں اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں تو اس پر زیادہ سخت مواخذہ بھی ایک دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے. غزوہ احد اسلامی دنیا میں ایک الگ شان رکھتا ہے، ایک الگ مزاج رکھتا ہے. صحابہ کرام میں سید الشہداء کا جو لقب ملا ہے وہ اسی غزوہ احد کے ایک مجاہد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اسی طرح اور بہت سارے تمغے صحابہ کرام کو غزوہ احد میں نصیب ہوئے ہیں. حالانکہ غزوہ احد میں ظاہری طور پہ آپ کو معلوم ہے فتح نہیں ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی، لیکن جب اللہ والے اور ایمان والے کسی بھی میدان میں اللہ کی رضا کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو ان کو فتح ہو یا شکست اللہ پاک کے ہاں وہ فتح یاب ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے اور زمین پر کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. اس لیے غزوہ احد کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم نے ایمان کے تقاضے پر سب کچھ قربان کر دیا تو تم خود ہی ایمان والے ہو. اور اللہ پاک نے ان کے غلبے کا اعلان فرمایا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مجاہد بھی الحمدللہ فتح یاب ہیں کہ دنیا بھر کی ذلتوں کو، دنیا بھر کی عیاشیوں کو، دنیا بھر کی بے حیائیوں کو، دنیا بھر کی فحاشیوں کو، گاڑیوں کو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو بھی اس زمانے میں جہاد کے لیے نکلے گا، جو اس زمانے کے گندے ماحول کو چھوڑ کر، سینماؤں اور گلیمر کی دنیا کو چھوڑ کر جو شخص میدانوں کا رخ کرے گا، جو اپنے اونچے اونچے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکلے گا اللہ پاک کی رضا کے لیے، جو اس زمانے کے ٹینکوں والے کافروں سے نہیں ڈرے گا، طیارے والے کافروں سے نہیں ڈرے گا، میزائلوں والے کافروں سے نہیں ڈرے گا، ایٹم بم والے کافروں سے نہیں ڈرے گا، وہ شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، وہ اللہ کے ہاں منصور ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مظفر ہوگا، وہ اللہ کے ہاں غالب ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنا ایمان بچا لیا. اور جو شخص کفر کے سامنے گردن جھکائے گا اور بے حیائی کے اس ماحول میں ڈٹا رہے گا، دنیا کی غلاظت کماتا رہے گا اور اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دے گا، وہ شخص جتنے مزے کر لے اللہ کے ہاں ناکام ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے. یہ معیار ہے. غزوہ احد کے موقع پر ایک مسلمان خاتون کے گھر سے تین آدمی جا رہے ہیں، تین آدمی شہید جا رہے ہیں، تین غازی جا رہے ہیں. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند کا نام عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ تھا، بہت صاحب وجاہت، صاحب عزت، اپنے علاقے کے ملک اور جرگے کے سردار اور سب کچھ تھے. زمانے جاہلیت میں بتوں کے لیے سلامی دیتے تھے، لوگوں کی بتوں پر دعوت کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو سخاوت میں اور اضافہ ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی نکاح ہوتا تھا اس کے ولیمے کا انتظام حضرت عمر بن الجموح فرماتے تھے. ہندہ کا خاوند اتنا اونچا آدمی لیکن ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا، لنگڑا کے چلتے تھے. ہندہ کے چار بیٹے تھے اور چاروں شیروں کی طرح لڑنے والے جوان اور بہادر، اور ان میں سب سے زیادہ بہادر بیٹے کا نام خلاد تھا. اور ہندہ کا بھائی اللہ کا بہت اونچا ولی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور صحابی اور حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور جن کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اللہ جس سے بھی بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، لیکن تمہارے والد جب شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اس سے آمنے سامنے بات فرمائی ہے، اور بیچ میں سے اپنا پردہ ہٹا دیا. یہ عبداللہ اپنی چھ جوان بیٹیاں چھوڑ کر میدان کی طرف نکلے تھے. باپ کہہ رہا تھا میں جاؤں گا، بیٹا کہتا تھا میں جاؤں گا، تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اپنی بہنوں کو گھر میں سنبھالو، اس دفعہ مجھے جانے دو، مجھے کچھ جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تشریف لے گئے. ہندہ کا بھائی عبداللہ میدان جنگ میں تینوں شہید ہو گئے، عمرو بن جموح بھی شہید ہو گئے. عمرو بن جموح جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ٹانگ سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، آپ کے چاروں جوان بیٹے میدان میں لڑنے جا رہے ہیں، آپ کے سالے بھی جا رہے ہیں، آپ تشریف نہ لے جائیں. غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا پھرتا ہوا نظر آؤں. اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر گئے کہ میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اجازت دے دی کہ جا سکتے ہیں. اپنے آپ کو اونٹ کے اوپر گھوڑے پر بٹھایا اور گھر کے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ شہادت دینا اور اس گھر میں مجھے واپس نہ لانا. تینوں میدان جہاد میں جا کے شہید ہو گئے. میری مسلمان ماؤں بہنوں، ہندہ ایک مسلمان عورت قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ہماری میک اپ میں بیوٹی پارلر میں بن ٹھن کے نکلنے والی بہنیں بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی. ہندہ بھی قبر میں دفن ہو گئی اور اس زمانے کی زیورات اور کپڑوں کے جوڑے گننے والی اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے گانا سنتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی قبر میں دفن ہو جائے گی. ہندہ بھی اللہ کے حضور چلی گئی اور اس زمانے کی عورتیں جنہوں نے اپنے گھر میں کیبل نیٹ ورک لگائے ہوئے ہیں, جو اپنے خاوند کو داڑھی رکھتا دیکھ کر ان کا دل گھبرانے لگتا ہے کہ میری سہیلیاں مجھے کیا کہیں گی کہ تمہارا خاوند تو ملہ بن گیا, طالبان ہو گیا, وہ عورتیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گی. دنیا میں نہ ہندہ باقی رہی اور نہ اس زمانے کی عورتیں, لیکن دیکھنا ہوگا کہ کامیاب کون رہا اور ناکام کون رہا. حضرت ہندہ نے اپنے تینوں کی لاشیں اٹھائی اور اونٹ کے اوپر چلوائی, خاوند کی لاش عمرو بن جمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جوان بیٹے خلاد کی لاش رضی اللہ تعالی عنہ, اور اپنے اللہ کے بہت اونچے مقرب انسان اپنے بھائی حضرت عبداللہ کی لاش, تینوں کی لاشیں اونٹ کے اوپر ڈال کے مدینہ کی طرف آ رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود غزوہ احد میں شریک رہی ہیں اور غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی رہی اور جو بیمار تھے ان کی تیمارداری فرماتی رہی, مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتی رہی, مدینہ کی طرف سے احد کی طرف آ رہی تھی, رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ہندہ آ رہی ہے اور اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, اونٹ کے اوپر کپڑا تھا, لاشیں نظر نہیں آ رہی تھی. ہندہ سے پوچھا کہ ہندہ کیا حالات ہیں غزوہ احد کے اندر, اگر اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو رونا روتی, گلے لگ کے چیخنا شروع کر دیتی, اپنے دکھ بیان کرتی, اپنی قربانی کا تذکرہ کرتی, مگر ہندہ مسلمان عورت تھی, ہندہ قرآن کو پڑھنے والی عورت تھی, ہندہ اپنے رب کو ماننے والی عورت تھی, ہندہ کو قبر بھی یاد تھی, آخرت بھی یاد تھی, دین کی بھی سمجھ تھی, ایمان کی بھی سمجھ تھی. اسے پتا تھا یہ دنیا کتنی فانی ہے اور آخرت کتنی باقی ہے, اسے پتا تھا کہ دینی مزاج کیا ہوتا ہے, دینی شرف کیا ہوتی ہے. اب عائشہ پوچھتی ہے کہ ہندہ میدان جنگ کا کیا حال ہے, کہا جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی تو بالکل خیریت سے ہیں, اور سنو جب اللہ کے نبی خیریت سے ہو تو پھر ہر مصیبت بہت چھوٹی ہے, اور اللہ پاک نے چند مسلمانوں کو شہادت نصیب فرما دی, بتایا نہیں کہ میرا بیٹا میرا بھائی اور میرا خاوند بھی ان میں ہے, بس کہا چند مسلمانوں کو اللہ نے شہادت نصیب فرما دی. کتنی صبر والی خاتون ہے. اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا, مدینہ کی طرف جاتا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہو گیا کہ ہندہ اپنے خاوند بھائی اور اپنے بیٹے کے مبارک جسم لے کر جانا چاہتی ہے, اونٹ نہیں چلتا, تو دعا فرما دے. فرمایا اس اونٹ کو یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ یہاں جن جو لوگ شہید ہوئے ان کو یہیں دفن ہونا ہے. اور حضرت عمرو بن الجموع کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے گھر واپس لے کے مت جانا. اللہ پاک شہداء کی دعائیں ان کی شہادت کے بعد بھی قبول فرماتا ہے. چنانچہ اونٹ کو روک دیا, اب اونٹ چلتا نہیں ہے, اور حضرت ہندہ اپنے تینوں کو وہاں پر دفن فرماتی ہیں. آج تینوں آرام فرما رہے ہیں اور شہداء احد کا جو مقام ہے وہ کسی عالم سے کسی دیندار سے مخفی نہیں. یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے. اسی غزوہ احد کے موقع پہ ایک اور واقعہ ہوا, بہت عجیب واقعہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب احد کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے ابو خیثمہ کوئی ایسا رستہ دیکھو جو دشمن تک جلدی پہنچا دے. تو حضرت ابو خیثمہ نے کہا کہ رستے میں بنو حارثہ کے باغات آتے ہیں, تو بنو حارثہ کے ان باغات کے اندر سے ہم گزر کر جائیں گے. تو وہاں پر ایک شخص کا باغ تھا, یہ شخص اندھا تھا آنکھوں سے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, مربع اس کا نام تھا, اسلام قبول کیا ہوا تھا, اندھا تھا لیکن دل کے اندر ایمان نہیں اترا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مبارک لشکر اس باغ میں داخل ہوا تو اس اندھے کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے باغ سے اللہ کے نبی اور ان کے مجاہدین گزر رہے, आपको पता है कि जिस जगह अल्लाह के नबी के कदम पड़ते हैं उस जगह कितनी बरकतें होती। अल्लाह के नबी तो छोटे से थे, अभी हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी कबीले बनू साद की दूसरी औरतों के साथ मक्का आ रही थी। उस जमाने में रिवाज था कि मक्का वाले अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गांव में देहात में भेज देते थे, ताकि देहात में रहकर बच्चा बहादुर बनेगा, जबान फसी और बलीग सीखेगा और देहात के कुदरती माहौल की वजह से उसकी सेहत अच्छी रहेगी। तो जब बनू साद की औरतें आ रही थी तो हजरत हलीमा सबसे गरीब औरत थी और उसका ऊंट बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था। औरतों ने कहा कि हलीमा तुम्हारे ऊंट की वजह से बड़ी देर लग रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। जब हलीमा पहुंच गई, औरतें पहुंच गई, सब औरतों ने मालदार लोगों के बच्चे ले लिए, हलीमा तो कोई अपना बच्चा देने को तैयार नहीं था। पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब का एक यतीम पोता है जिसका वालिद उसकी पैदाइश से चंद महीने पहले इंतकाल कर चुका है और उसकी तरफ से ज्यादा इनाम मिलने की तवक्को नहीं है। हलीमा ने सोचा मैं भी गरीब हूँ, वो भी यतीम और गरीब है, चलो मैं उसे ले लेती हूँ। हलीमा की किस्मत उसे हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले आई, आमिना की गोद में। आका अभी छोटे बच्चे हैं, हलीमा ने उन्हें अपने साथ ले लिया। जब वापस ये काफिला जा रहा था, हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे दौड़ती थी तो दूसरी औरतें कहती थी हलीमा क्या हो गया, कोई नया ऊंट खरीद लिया? उसने कहा ऊंट नया नहीं खरीदा, पर सवारी ऐसी आ गई है जिसने ऊंट में अल्लाह जिसकी बरकत से ऊंट में अल्लाह पाक ने ताकत पैदा फरमा दी। मेरी मुसलमान माओ बहनों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरासर रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अगर आपके खावत के चेहरे पर सुन्नत की दाढ़ी होगी तो जिस तरह हलीमा के ऊंट पर हुजूर बैठे, ऊंट बरकत वाला हो गया, सेहत वाला हो गया। जिस शख्स पर नबी की सुन्नत होगी उस शख्स को अल्लाह पाक रहमतें अता फरमाएंगे। जिस घर में हुजूर की सुन्नतें होंगी उस घर में अल्लाह पाक रहमतें अता फरमाएंगे। जिस खातून पे अल्लाह के नबी की सुन्नतों का असर होगा उस पर अल्लाह की रहमत आएगी। इसलिए कि जिस जगह अल्लाह के नबी हो या आपकी सुन्नत हो वहां अल्लाह पाक आजाब नाजिल नहीं फरमाता है। पुराने पाक में वाज़े तौर पे फरमा दिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअंता फीहिम, ए नबी जब तक आप इनमें मौजूद रहेंगे अल्लाह इन्हें अज़ाब नहीं देगा। तो अल्लाह के नबी का लश्कर जब उस बाग में से गुजर रहा था तो आपको पता है खुश होना चाहिए था उस शख्स को, लेकिन वो मुनाफिक था, दिल का अंधा था, और दिल का अंधा मुनाफिक कभी जिहाद का हामी नहीं हो सकता, कभी जिहाद का मुआफिक नहीं हो सकता, बल्कि जिहाद का दुश्मन होगा। इसलिए कुरान पाक ने ऐलान किया है वैदा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन व ज़ुकिरा फ़ीहा अल-क़िताल। जब आसमान से कोई सूरत नाज़िल होती है और उस सूरत में क़िताल और जिहाद का तज़किरा होता है, अल्लाह के रस्ते में लड़ने की बात होती है। रायतल लदीन फी कुलूबिहिम मरज़ यंज़ुरून इलैका नज़र अल-मग़शी अलैहि मिन अल-मौत फ़अवला लहुम, तो वो लोग जिनके दिलों में निफाक का मरज है उनके चेहरों पर ऐसी नहुसत छा जाती है जिस तरह मौत की बेहोशी उनके चेहरों पर आ गई। मुनाफिक की निशानी है जिहाद का नाम सुन के उसके चेहरे पे गुस्सा, कोई जिहाद, फौरन जिहाद के खिलाफ, फौरन क़िताल के खिलाफ। और मुनाफिक की निशानी है कि जब वो मुजाहिद को देखेगा हसद की आग में चलेगा और गुस्से की वजह से उसका दिल फटेगा कि मैं इस मुजाहिद को क्या नुकसान पहुंचा सकता हूं, वो मैं फौरन पहुंचा दूं। मिर्बा को पता चला अंधे को कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका लश्कर मेरे बाग में से गुजर रहा। अब किसी जगह से गुजरने में किसी का कोई नुकसान होता है भला? न बाग के फल तोड़ रहे थे, न बाग के दरख्तों को काट रहे थे, न उस बाग में क़याम का इरादा था, सिर्फ अल्लाह के नबी और सहाबा गुजर रहे थे। और ऐसी मुबारक हस्तियों का गुजर जाना, ऐसी मुबारक हस्तियों का किसी जगह से होकर चले जाना, ये उस शख्स के लिए इतनी बड़ी सआदत थी कि सजदे में गिर जाता, रब का शुक्राना अदा करता कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा यहां से गुजर रहे हैं, सहाबा गुजर रहे हैं, सिद्दीक फारूक उस्मान अली यहां से गुजर रहे हैं, कैसे कैसी अजीम हस्तियां गुजर रही हैं, मुजाहिदीन इस्लाम गुजर रहे हैं जिन मुजाहिदीन के कदमों में भी अल्लाह पाक ने खैर रखी है, जिनके घोड़ों में भी अल्लाह पाक ने खैर रखी है, जिनके असले में भी अल्लाह पाक ने खैर रखी। شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میرے گھر میں جادو ہے, جنات پتھر پھینکتے ہیں, جادو ہے جنات پتھر پھینکتے ہیں. عبداللہ بن مبارک نے کہا جہاد والا عربی گھوڑا لے جا کے گھر میں باندھ دو. کوئی تعویذ نہیں دیا کہ یہ تعویذ ادھر لٹکاؤ ادھر لٹکاؤ, یہ 500 تعویذ لے جاؤ صبح جوتے مارنا, 6 تعویذ اس میں ڈالنا, 18 تعویذ سر میں پینا. آج مسلمان کو اتنے تعویذ بندے ہوتے ہیں دور سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی ہل چلانے والا بیل آ رہا ہے اور گلے میں گھنٹیاں بندی ہوئی. اور بھائی ایک تعویذ سے کام چلا لو اگر بہت ضروری ہے, ایک تعویذ. یا رب کا پورا قرآن جیب میں رکھ لو. اب قرآن پاک میں تو ہزاروں آیتیں ہیں اور ہر آیت تعویذ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی ہر آیت تعویذ ہے. تعویذ کہتے ہیں تعوذ سے نکلا ہے, وہ چیز جو بیماریوں سے, شیطان سے, جادو سے, سحر سے, آتیب سے بچانے والی ہو. تو قرآن تو پورا تعویذ ہے, پورا تعوذ ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, پورے قرآن میں تعوذ ہے. تو پورا قرآن جیب میں رکھ لو. اتنے سارے تعویذ باندھتے ہیں اور پھر ایک تعویذ گر جائے سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا. مسلمانوں اللہ پر زیادہ بھروسہ کرو. میں تعویذ سے منع نہیں کرتا, بڑے بڑے علماء دیتے ہیں, بزرگ دیتے ہیں, لیکن ایک دو تین اب چار چار آٹھ آٹھ بیس بیس پچیس پچیس. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جہاد کا گھوڑا گھر میں جا کے باندھو. کسی جن کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہو سکے. جہاد کا گھوڑا باندھا گیا تو بعد میں پتھر گرنا بند ہو گئے, گھر سے سارے جنات بھاگ گئے. ان سے پوچھا یہ علاج آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا قرآن پاک کی آیت سے سیکھا ہے. وَاعِدْتُ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. مجاہدین کے جہاد کے گھوڑے باندھو, تیر اندازی سیکھو, فائرنگ سیکھو, شوٹنگ سیکھو. جب تم گھوڑے باندھو گے تو اللہ کے دشمنوں کے دلوں پر روب پڑے گا اور ان لوگوں پر بھی روب پڑے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو. تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس سے شیاطین الجن مراد ہے کہ جب مجاہد جہاد کی تیاری کرتا ہے یا جہاد کا سامان رکھتا ہے یا جہاد کا گھوڑا پالتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کے شیطانوں بش, ٹونی بلیئر اور ان تمام پر بھی روب پڑتا ہے. اور جو جنات کے شیاطین ہوتے ہیں, ان کے جو بڑے بڑے سربنے ہوتے ہیں, ان پر بھی روب پڑتا ہے. چنانچہ جس گھر میں جہاد کا سامان ہوگا, جہاد کی مٹی ہوگی, اس گھر میں جنات, شیاطین اور جن داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ عبداللہ بن مبارک جیسے محدث و فقیہ کا علاج تھا. اس لیے کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جہاد پہ تشریف لے جاتے تھے تو اپنا سامان اور بستر واپس آ کے گھر میں جھاڑتے تھے, اس لیے کہ اس مٹی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاؤں پر یا جس کی ناک میں جہاد کی مٹی لگ گئی, اللہ پاک اس پر جہنم کا دھواں حرام فرما دے. یہ بشارت آ گئی تھی اس کے اندر. تو اس اندھے کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جہادی ساتھی اور گھوڑے میرے باغ میں سے داخل ہو رہے ہیں. لیکن منافق کبھی جہاد سے محبت نہیں کرتا. منافق کی نشانی ہے جہاد کا دشمن ہو. مجاہد سے حسد کرے گا, مجاہد کی ایک ایک چیز سے جلے گا, گھبرائے گا, پریشان گھبرائے گا, پریشان ہے. یہ گاڑی کہاں سے آ گئی اس مجاہد کی؟ اب مر رہا ہے, کھا رہا ہے, اپنے بازو نچوڑ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. وہ گاڑی والا تو گیا, یہ بیچارہ اس کے اندر ایک تندور لگ گیا, آگ جل رہی ہے اس کے اندر. فلاں جگہ مجاہدین نے فتح کر لی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے. قرآن نے واضح کیا ہے کہ منافق کبھی جہاد سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن کبھی جہاد سے نفرت نہیں کر سکتا. منافق کبھی مجاہد سے پیار نہیں کر سکتا ہے اور مومن کبھی مجاہد کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے, نظر انداز نہیں. ایسا ظالم تھا فوراً چیخ چیخ کے کہنے لگا محمد میرے باغ سے نکلو, نعوذ باللہ من ذلک, اور کہا اگر تم اللہ کے رسول بھی ہو تب بھی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم میرے باغ کے اندر سے گزر کے جاؤ. میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کسی بھی طرح. پھر اس کے بعد مٹی اٹھا کے صحابہ کو پھینکنے لگا اندر, نعوذ باللہ من ذلک, مٹی اٹھا کے پھینکنے. پھر اسی پر اس کا دل قابو میں نہیں آیا. منافق تھا نا, اور منافق کو مجاہد پر بڑا غصہ ہوتا ہے, اس لیے کہ نفاق کی دنیا کو توڑتا ہے تو مجاہد توڑتا ہے, شیطان کی دنیا کو توڑتا ہے تو مجاہد توڑتا ہے. ایک پیالے کے اندر مٹی بھری, اندھا تھا, نظر نہیں آتا تھا, کہتا تھا محمد اگر مجھے پتا چلے نا تم کس طرف ہو اور مٹی تمہارے منہ پر گرے گی تو یہ مٹی میں پھینک دیتا ہوں تمہارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو بڑا غصہ آیا, حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تیر کمان اس کے سر پہ ماری, اندھے کو اندھے کا سر پھاڑ دیا. اب ارد گرد میں جو منافقین چھپے ہوئے تھے, نام کے مسلمان جہاد کے دشمن, وہ اس اندھے کی طرف سے آ گئے. تو حضرت اسید بن عزیر نے تلوار نکالی اور کہا کہ آج میں ان کا ستیہ ناش کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دل کا بھی اندھا ہے, آنکھوں کا بھی اندھا ہے, چھوڑو ان لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں سے گزر کے چلے. یہ دو کردار ہیں جو ہر زمانے میں جہاد کے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک طرف ہندا جیسی کمزور عورت ہے, جس عورت کو دنیا کی سب سے کمزور مظلوم مخلوق کہا جاتا ہے, مگر ہندا بلندی کے ان مقامات پہ پہنچ چکی ہے کہ بڑے بڑے مرد رج کرتے ہیں کہ ہائے کاش ہم ہندا تھے. خاون شہید, شہید کی بیوی بن گئی, بیٹا شہید, شہید کی اماں بن گئی, اور بھائی شہید, شہید کی بہنا بن گئی. زبان پہ کوئی شکوہ نہیں, زبان پہ کوئی شکایت نہیں, اور دل خوشی سے لبریز ہے کہ میرے آقا سلامت ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے, آقا زندہ ہے, مجھے کوئی غم نہیں ہے. ہندا کے خاوند نے ایک دن تو ویسے مر ہی جانا تھا, ہر عورت کا خاوند ایک دن مر جاتا ہے, ہندا کا بیٹا بھی مر ہی جاتا کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی بیماری میں, ہندا کا بھائی بھی مر جاتا. یہ تینوں چیزیں ہندا نے اپنی زندگی میں کھونی تھی, لیکن اللہ کے لیے قربانی دے کر اس نے کتنا اونچا مقام پا لیا. آج جو سورہ فاتحہ پڑے گا اس میں بھی ہندا کا تذکرہ انعمت علیہم کی صورت میں اسے کہنا پڑے گا, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا. مرد بھی پڑھتے ہیں, عورتیں بھی پڑھتی ہیں. سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہر عالم کو کرنا پڑتا ہے, ہر مسلمان عورت کو کرنا پڑتا ہے, نماز کی ہر رکعت میں کرنا پڑتا ہے. سورہ نساء میں فرمایا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو ان چار میں داخل ہو جائے گا, یا نبی ہوگا, یا صدیق ہوگا, یا شہید ہوگا, یا صالح ہوگا, تو وہ انعمت علیہم ہوگا. ہر شخص کو نماز میں اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا, ہر شخص کو اس کی اتباع کی دعا مانگنی پڑے گی. ہندا صدیقین میں شامل ہو گئی, صدیقات میں شامل ہو گئی, اس لیے کہ جو رب کے لیے اتنی قربانی دے گا, جو رب کے لیے اتنا اونچا مقام پائے گا, اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے. تو اس نے اپنے گھر والوں کو شہداء میں شامل کر لیا, خود صالحین میں شامل ہو گئی. آج جو بھی تلاوت کرے گا اسے ہندا کا نام سورہ فاتحہ میں لینا پڑے گا. اور پھر جب تحیات میں بیٹھو گے, وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ سلامتی ہو تیرے نیک بندوں پر, اس میں بھی ہندا کا تذکرہ آ گیا. اور وہ اندھا جس نے نہ اپنی جان دی نہ اپنا مال دیا, مالدار شخص تھا, باغ کا مالک تھا, مدینہ میں اس کا اتنا بڑا باغ تھا, بنو حارثہ میں, اس نے اپنا کوئی بیٹا جہاد میں نہیں بھیجا, اس نے اپنا کوئی بھائی جہاد میں نہیں بھیجا, کیا وہ اندھا آج زندہ ہے؟ وہ بھی مر گیا, اس کے بھائی بھی مر گئے ہوں گے, اس کے بچے بھی مر گئے ہوں گے, اس کا باغ بھی اجڑ گیا ہوگا. صرف مجاہدین اس کے باغ میں سے گزر رہے تھے, مجاہدین اس کے باغ میں سے جا رہے تھے, اسے نفرت ہوئی, اس نے مٹی اٹھائی, نفاق میں آ گیا. آج قرآن میں جب بھی منافق کا تذکرہ آئے گا اس اندھے کا تذکرہ بھی ہوگا. اور وہ اندھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آ گیا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ. تھوڑی سی دیر جہاد اور مجاہدین کا ساتھ دے کر ایک عورت اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئی, اتنے اونچے مقام پر, اتنے اونچے مقام. اور یاد رکھنا, قربانی دینے والے, رب کے لیے ہمت کرنے والے, رب کے لیے اپنا جان مال لٹانے والے ایسے ہی مقامات پایا کرتے تھے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اللہ پاک ایمان والوں کی مثال پیش کرتا ہے تو کسی مرد کو سامنے نہیں لاتا. ہماری مسلمان عورت کہتی ہے آج کہ میں کروں کیا, میں تو کمزور ہوں, میرا خاوند نہیں مانتا, میرا بیٹا نہیں مانتا, میری برادری نہیں مانتی. دیکھو تو صحیح تمہارا خاوند فرعون سے زیادہ ظالم تو نہیں ہو سکتا, تمہارا ماحول فرعون کے ماحول سے زیادہ گندا تو نہیں ہو سکتا, اور تمہارے قدموں میں اتنا مال و دولت تو نہیں آ سکتا جتنا مال و دولت فرعون کی بیوی کے قدموں میں تھا. لیکن فرعون کی بیوی ایمان پر رہی, اور اللہ پاک نے قرآن میں جب ایمان کی مثال پیش فرمائی تو ایک عورت کے ذریعے سے مثال کو پیش فرمایا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون, اللہ پاک ایمان والوں کے لیے مثال پیش کرتا ہے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو فرعون کی بیوی جیسا ایمان لے کے آؤ. میری مردان کی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں ناراض مت ہونا, ہماری ماں بہن کو تو تھوڑے سے پیسے آ جائے, تھوڑا سا مال و دولت آ جائے, وہ اللہ کو بھول جاتی ہے, وہ قبر کو بھول جاتی ہے, وہ آخرت کو بھول جاتی ہے, اور ایسے ایسے گندے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اما عائشہ کی بیٹی ہے, یہ اما فاطمہ کی بیٹی ہے, یہ مدینہ والے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے. سب سے پہلے گھر میں ٹی وی آئے گا, پھر وی سی آر آئے گا, پھر بیوٹی پارلر کے چکر لگیں گے, پھر پردہ ختم ہو جائے گا, پھر شادی کی ناجائز رسومات شروع ہو جائیں گی. ہر خوشی کے موقع پہ سب کو راضی کرو گے, ماما کو بھی راضی کرو, خالہ کو بھی راضی کرو, چاچی کو بھی راضی کرو, اور ناراض کرو تو صرف اپنے رب کو ناراض کرو جس رب نے مال دیا, جس رب نے صحت دی, جس رب نے سب کچھ دیا. مسلمان بہن, چند دن بعد یہ سر پر کپڑے اتر جائیں گے, چند دن بعد یہ زیور اتار لیا جائے گا, چند دن بعد یہ جوتوں کے جوڑے ختم ہو جائیں گے, اور کفن پہنا کر لوگ قبر میں ڈال دیں گے. وہاں پوچھا جائے گا کہ نمازیں پوری تھی کہ نہیں, جہاد کے ساتھ تعلق کیسا تھا, ایمان کے ساتھ تعلق کیسا تھا, رب کے لیے کیا قربانی دی ہے. تب جا کے ہمیں پتا چلے گا. ہماری مالدار عورتیں آج کل ایک ایک جوڑا پہن کے آتی اتنا مہنگا کہ پھر غریب عورتوں کے دل بھی کھٹے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے خاوند کے سر میں جوتے مارتی ہیں جا کے کہ فلاں نے تو 6,000 کا پہنا تھا, مجھے بھی ویسا چاہیے. اگر تم سادہ رہتی, میری ماں بہن تمہارے پاس پیسہ آ گیا تھا, تم 6,000 کا جوڑا لینے کی بجائے 4,500 والا پہن کر باقی 5,500 کے دوپٹے خرید کر کسی شہید کی بہنا اور ماں کے سر پہ جا کے رکھتی تو آسمان پر بھی تیرا تذکرہ فرشتوں کے درمیان ہوگا اور تیری قبر روشن ہو چکی ہوتی. تو بھول گئی, اما عائشہ کوئی غریب عورت نہیں تھی, اما عائشہ غریب نہیں تھی کہ اس کے چپڑوں پر پیوند لگے رہتے تھے, اما عائشہ غریب نہیں تھی. اما عائشہ کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر پورے حجاز کا بادشاہ تھا, وہ سونے چاندی کے بڑے بڑے تھیلے بھر کے اما کو دے جاتا تھا, پھر واپس دیکھتا تھا کہ شاید اما نے کوئی جوتا اچھا پہنا ہو یا کپڑے, مگر اما کے کپڑوں پر وہی پیوند لگے ہوتے تھے. ایک بار سارا دن مال تقسیم فرماتی رہی, سارا دن اپنے دونوں ہاتھ بھر بھر کے مال تقسیم کرتی تھی. ہماری مسلمان عورت تو 100 کا نوٹ بھی نکالے تو دل اچل کے حلق میں آ جاتا ہے, بخل کا مرض کھا رہا ہے, دلیل کر رہا. سارا دن اما عائشہ سونا چاندی تقسیم کرتی رہی. سر شام کو سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو باندی سے کہا, باندی نے یاد دلایا کہ اما آپ کو روزہ ہے آج, نفلی روزہ. کہا تھا پھر لے آؤ کوئی افطاری کے افطار کا سامان لے آؤ. اس نے کہا اما گھر میں کچھ بھی نہیں ہے افطار کا. کہا اچھا پہلے یاد دلاتی تو میں کوئی ایک آدھ درہم رکھ لیتی, کوئی سامان چلو چھوڑو. پھر دنیا نے آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی خالہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی جس کے ساتھ نکاح کے لیے آسمان سے خوشیاں منائی گئی تھی, جبرائیل امین اما عائشہ کی صورت لے کر آئے تھے زمین پر اور حضور کو آ کے دکھائی تھی کہ آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے, وہ تیل کے ذریعے سے, تیل جس تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے اس تیل کے ذریعے سے اپنا روزہ افطار کروا رہی تھی. ایک بار عبداللہ بن زبیر نے بہت سارا مال بھیجا, پھر واپس آ کے دیکھا تو اما سارا تقسیم کر چکی تھی. تو اس نے آ کے ادب کے ساتھ کہا کہ خالہ جی کہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑا سا پیسہ اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو, سارے ہی بانٹ دیتی ہوں. اتنا غصہ آیا حضرت عائشہ کو, کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا, آئندہ نہ میں تجھ سے پیسہ لوں گی نہ تیرے ساتھ بات کروں. ہماری عورتیں اپنے خامن سے بھائی سے اس لیے روٹھی بیٹھی ہوتی ہیں کہ نیا جوتا نہیں آیا ہے, نیا جوتا منہ خراب ہو گیا, کہ عید کا دن ہے سب لوگ نئے جوتے پہنے تھے, میرے بچے اور میرا پرانا جوتا اب منہ پھلا کے کسی کونے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اور میری اماں عائشہ ناراض ہے کہ اس کے بھانجے نے اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے کیوں روکا کیوں روکا ہماری مالدار مسلمان عورتوں کی کسی الماری میں جا کے دیکھو اتنے جوتوں سے جوڑے ہوتے اگر اللہ پاک قیامت کے دن صرف یہی جوتے کی سر میں مار دینا تو جہنم میں جانے کے لیے کافی اتنے سینڈل اتنے پتہ نہیں کیا کیا مصیبت اور ایسے ایسے واقعات ہوئے جب افغانستان سے خبیز امریکہ نے مردود خدا اس کو ذلیل و خوار فرمائے حملہ کیا اور وہاں سے کئی مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی ایک مسلمان عورت کا بچہ اس کی گود میں بھوک کی وجہ سے مر گیا وہ اس کے منہ میں کنکر ڈالتی تھی کسی طرح سے کہ وہ کسی طرح پھر اپنی تھوک اس کے منہ میں دیتی تھی بیچاری کی اپنے جسم میں دودھ نہیں تھا کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا بالآخر وہ بچہ شہید ہو گیا ماں کی گود کے اندر شہید ہو گیا اور ہمارے جوتوں کے سینڈل گننے میں نہیں آتی کہ نیا فیشن آیا جی اب نیا دیکھو وہ نئی ماڈل پھر رہی ہے کوئی کمی نہیں ٹی وی کے اندر کوئی گندی شکل والی اپنے پاؤں میں گندے سی جوتی پہن کے اب وہ پورے شہر میں تلاش ہوگی کہ ہمیں بھی وہ جوتی چاہیے عبداللہ بن زبیر پریشان ہے خالہ ناراض ہو گئی اما عائشہ ناراض ہو گئی منتیں کر رہا ہے کہا تو نے کہا کیوں یہ مجھے مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اسے جمع کر کے رکھا جائے مال اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ انسانوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کی جائے یہ تو قارون و فرعون کا مزاج ہے ایک بلڈنگ دوسری بلڈنگ تیسری بلڈنگ اتنا بینک بیلنس اتنا سامان سانپ بن کے مال کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اتنا مال جمع کرتے ہیں حرص کرتے ہیں پھر جا کے قبر میں دفن ہو جاتے ہیں مال پیچھے ذلیل ہوتا رہتا ہے نہ انسانوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے اما عائشہ نے کہا تو نے مجھے رب کے رستے میں خرچ کرنے سے روکا ہے میں تجھ سے بات نہیں عبداللہ بن زبیر نے کہا خالہ معاف کر آئندہ نہیں سفارشیں ہوئی بڑی منتیں ہوئی کئی دن چکر کاٹے پھر جا کے خالہ نے معاف کیا وہ اما عائشہ بھی دنیا سے چلی گئی اور ہماری کروڑوں پتی لاکھوں پتی ہزاروں پتی بہن جو تکیے کے نیچے بھی پیسے جوتوں کے اندر بھی پیسے الماریوں کی درزوں کے اندر بھی پیسے پھر زمین دفن کر کے بھی پیسے یہ بھی چلی جائے گی دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہے زمین نے جس کو بھی اپنے اوپر سجا دی ہے زمین اسے ضرور کھائے گی ایک دفعہ جس نے بھی زمین کے اوپر آرام کیا ہے زمین اسے اپنے اندر لے گی اور پھر حساب دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا کس نے کیا کمایا کس نے کیا کمایا ایک وہ عورتیں تھی اما عائشہ بیٹھی ہے ان کے ساتھ ایک اور زوجہ مطہرہ بیٹھی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آگے اللہ کے نبی نے کہا تم دونوں پردے میں چلی جاؤ کہا یا رسول اللہ وہ نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو تم تو اسے دیکھ رہی ہو ہماری مسلمان عورتیں آج کتنا غیر مردوں کو دیکھتی ہیں ٹی وی کے اوپر دنیا کا ہر کمینہ انسان ہمارے گھر میں آ سکتا ہے بش چاہے وہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کے ہمارے گھر میں آ جائے بلیا چاہے وہ بھی آ جائے ہالی ووڈ کے فنکار چاہے وہ بھی آ جائے بالی ووڈ کے غلیظ انسان چاہے وہ بھی نعوذ باللہ ہماری مسلمان بہنیں جو پہلے صبح شام قرآن پڑھ کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو ان کے بچے ایسے ہوتے تھے جو دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دیا کرتے تھے جو میدانوں میں نکل کر کافروں کی گردنیں توڑ دیا کرتے تھے آج وہی مسلمان بچے مسلمان عورت اپنی گود میں بچوں کو لے کر گانا سنتی ہے حالانکہ جو عورت گانا سنے گی قیامت کے دن اس کے کان میں اللہ پاک لوہا اور سیتا پگھلا کے ڈالے گا اس کا بچہ کتنا خراب نکلتا ہے باہر نکل کے گلے میں لاکٹ ڈالتا ہے پھر مسلمان عورتوں کے پیچھے جاتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک جا کے گندے گندے کام کرتا ہے کل تک مسلمان عورت ٹھیک تھی تیرے ہاں طارق بن زیاد پیدا ہو رہا تھا کل تک تو ٹھیک تھی تیرے گھر میں صلاح الدین ایوبی جنم لے رہا تھا کل تک تو ٹھیک تھی تیرے بطن سے امام بخاری جیسا شخص نکل رہا تھا کل تک تو اللہ والی تھی تیرے ہاتھ سے نور الدین سنگی جنم لے رہا تھا اور میدانوں میں نکل کر رب کی عظمت کے جھنڈے بلند کر رہا تھا پر جب تو خراب ہو گئی تجھ سے ایسے مسلمان پیدا ہو گئے جو امریکہ کے جوتے صاف کرتے ہیں جو جا کے برطانیہ کے سامنے گردن جھکاتے ہیں جو انڈیا کو اپنا خدا مانتے ہیں کافروں کے حوالے کریں گے. آسمان وہ منظر دیکھے گا. فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. زندگی بہت تھوڑی ہے. زندگی کا ہر دن رات بنتا جا رہا ہے اور ہر رات ختم ہوتی جا رہی تھی. وقت بہت تھوڑا ہے. ابھی مسلمانوں کو اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کو اور خصوصی طور سے ہماری مسلمان خواتین کو اپنی زندگی کا طرز اور انداز بدلنا چاہیے. ہمارے لوگ آج بہت اعلیٰ لباس اور بہت ظاہری ٹیپ ٹاپ رکھتے ہیں, مگر نہ اللہ کی یہاں سے عزت ہے نہ زمین سے کوئی عزت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 پیوند اپنے کپڑوں میں لگا کر گئے اور بیت المقدس کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی. بہت زیادہ سینٹ, بہت زیادہ خوشبوئیں, عطر استعمال کرنے والی میری مسلمان ماں بہن قبر کی مٹی لاشوں کو خراب کر دے گی. گلی گلی بیوٹی پارلر, نعوذ باللہ من ذلک. نقلی بال, نقلی ناخون, ناخون پالش, پتہ نہیں کیا کیا مصیبت. میرے خیال میں جتنا کاسمیٹ کا سامان باہر ملک سے آتا ہے میک اپ کا, اگر یہی پیسہ شہیدوں اور غریبوں کی کفالت پہ خرچ ہو جائے اور جہاد پہ خرچ ہو جائے تو یقیناً مسلمان ساری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن لاکھوں روپے صرف باتھ روم میں چلے جاتے ہیں. جب منہ دھوئیں گے تو سب کچھ ختم, بازو دھوئیں گے سب کچھ ختم, پاؤں دھوئیں گے سب کچھ ختم. میں نے ایک کتاب میں واقعہ دیکھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے آسمانوں پہ, تو آسمان و زمین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سونگی بہت زیادہ, سینٹ کی نہیں, عطر کی نہیں, بہت اعلیٰ. تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا جنت قریب آ چکی ہے, یہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. فرمایا آقا جنت تو بہت دور ہے ابھی, جنت تو آسمانوں کے بھی اوپر ہے, بہت دور. کہا پھر یہ کس کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک عورت کی قبر کی خوشبو ہے جو زمین و آسمان کے درمیان مہکتی رہتی ہے. عورت کی قبر کی خوشبو کا, یہ عورت فرعون کے گھر میں خادمہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس تک پہنچی تو ایمان لے آئے. فرعون کی بیٹی کو کنگا کرتی تھی, ایک بار کنگا زمین پہ گرا تو زبان گرا تو زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. فرعون تک خبر پہنچی, تلواریں اور خنجر لے کے آ گیا کہ تو میرے سوا کسی اور کو خدا کہتی ہے؟ ایک مسلمان عورت کا ایمان دیکھو, مکہ والی سمیہ کا بھی ایمان دیکھو جو ابو جہل کے سامنے ڈٹ گئی, اپنے ایمان سے پیچھے نہیں رہی. حضرت اسماء کا بھی ایمان دیکھو جس نے ہجرت والی رات کس طرح سے خدمت کی ہے آقا کی اور اپنے والد حضرت صدیق اکبر کی. اور اس عورت کا بھی ایمان دیکھو, فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا, پاؤں کاٹ دیے, ہاتھ کاٹ دیے کہ تجھے کفر اختیار کرنا پڑے گا. ہماری تو کسی کو ایک کانٹا چبھ جائے فوراً خدا کو چھوڑ کے شرک شروع کر دیتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے طرح طرح کی چیزوں. اس نے کہا فرعون تو ابھی ہاتھ پاؤں کاٹے, پورا جسم بھی کاٹ دے تو میں اللہ ہی کو رب مانتی ہوں, تجھ کو اپنا رب نہیں مانتی. اس کے بعد فرعون اس کی دو بچیوں کو لایا, ایک بیٹی 7 سال کی تھی, 6-7 سال کی, ایک 6 مہینے کی. پہلے 7 سال والی بچی کی گردن پہ چھری رکھی کہ بتا مجھے خدا مانتی ہے یا اس کو. اس نے کہا اللہ کو. وہ بچی ذبح ہو گئی. دوسری بچی 6 مہینے کی ماں کے سینے پر رکھ دی. تضعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. کہ قیامت کے دن کا زلزلہ, ان زلزلہ الساعه شيء عظيم, قیامت کے دن کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے. معلوم ہوا کہ دودھ پینے والا بچہ زیادہ پیارا ہوتا. اس بچی کو سینے پہ رکھ کے فرعون نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی کہ بتا مجھے رب مانتی ہے یا اللہ کو, اگر تو نے اللہ چاہا تو تیری یہ بچی بھی ذبح. اب ماں کے دل میں تھوڑی سی ہمدردی آئی کہ میری یہ بچی ذبح نہ ہو جائے. ابھی تردد میں سوچ رہی تھی, اللہ پاک نے اس بچی کو زبان دے دی. وہ اپنی ماں سے کہتی ہے ماں وہ بڑی بہن تو جنت میں انتظار کر رہی ہے اور تو یہاں سوچ کے دیر لگا رہی. اس نے کہا میں اللہ کو رب مانتی ہوں, بچی کو بھی ذبح کر دیا, عورت کو بھی ذبح کر دیا. اس عورت کی خوشبو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گلی کوچے میں پھرے گی اور غیر مرد اس کی خوشبو کو سونگیں گے, ایسی عورت کا حشر بدکار عورتوں کے ساتھ کیا کر ہوگا. ہمیں دونوں میں اندازہ لگانا ہے. کہ کس چیز کو ہم نے لینا ہے. دین ہمارے سامنے ہے بالکل واضح طور. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے جب ایمان کی مثال پیش فرمائی کسی مرد کو نہیں لائے عورت کو لائے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون. اللہ پاک ایمان والوں کے لیے مثال پیش فرماتا ہے. او ایمان کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں, ایمان کا دعویٰ کرنے والے پہلوانوں, ایمان کا دعویٰ کرنے والے مضبوط مردوں, ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورتوں, اگر ایمان دیکھنا ہے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا ایمان دیکھو. دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں تھی. فرعون کی بادشاہت 70,000 شہروں پر تھی اور اس کا محل میلوں میں پھیلا ہوا تھا. اس محل کے اندر اپنی نہریں جاری تھی, سونے چاندی کے محلات تھے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود فرعون جیسا ظالم اس کا خاون تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا. اتنی بڑی دنیا کو ٹھکرا کے فرعون کے محل کو پیچھے کر کے فرعون کہتا ہے کہ تجھے مجھے خدا ماننا ہوگا, تب یہ ساری دنیا تیری ہے. اور مجھے خدا نہیں مانے گی, تجھے اس محل سے نکال کر تیرے ہاتھ میں میخیں گاڑ دوں گا, تیرے پاؤں میں کیلے گاڑ دوں گا. وہ فرعون کے محل کو جو میلوں میں پھیلا ہوا کروڑوں اربوں روپے کا ہے, فرعون کی نہروں کو, فرعون کے باغات کو, سلطنتوں کو نفرت کے ساتھ دیکھ کر آسمان کی طرف اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے. اپنے رب سے کہتی ہے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ جنت میں گھر دے دے, مجھے اس ظالم مردود کا گھر نہیں چاہیے, مجھے اس کافر مردود کا گھر نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ مجھے جنت کا گھر چاہیے, مجھے دنیا کا یہ عارضی گھر نہیں چاہیے. فرعون نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو, اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلے گاڑ دو. وہ ملکہ, وہ خوبصورت عورت, وہ نازک پلی ہوئی جس نے کبھی اپنے سر پہ دھوپ نہیں دیکھی تھی, جس کے جسم کو کبھی کانٹا نہیں لگا تھا, جو بچپن سے مالدار گھرانے کی پلی تھی, آج اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑی جا رہی ہے. آسمان پر بھی شور بڑھتا ہے. رب فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ, ابھی کیل اس کے ہاتھ پہ نہ چھپے کہ اسے شہادت کا مقام لا کے جنت میں لے آؤ, اور پھر جنت میں اس کا نکاح قیامت میں حضرت محمد عربی کے ساتھ کر دینا. دنیا کا محل چھوڑا, دنیا کا محل چھوڑا, جنت کا محل ملا. فرعون جیسا کافر چھوڑا, محمد عربی جیسا خاون ملا. مسلمان ماؤں بہنوں, تم رب کو جو کچھ دو گی رب تمہیں اس سے بہتر دے گا. لیکن ایمان فرعون کی بیوی جیسا ماحول نہیں ہے. جی کیا کریں, بچے دوسروں کے گھر جائیں گے ٹی وی دیکھنے, اگر ہم نہیں رکھیں گے کیوں جائیں گے تمہارے بچے؟ ان کے پاؤں نہیں باندھ سکتی ہو, ان کو بہادر نہیں بنا سکتی ہو. ماضی میں بھی تو تمہاری جیسی مائیں گزری ہیں. آج بچہ روتا ہوا آ جائے کہ میرے بچے کو کس نے مارا ہے, زمین کو جوتے مارے گی ماں زمین کو کہ زمین نے مارا ہوگا, دیوار کو مارے گی فلاں. حضرت صفیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے, وہ ان کا بیٹا زبیر گھر میں روتا ہوا آتا تھا, امی مجھے فلاں نے مارا ہے, تو اٹھ کے تھپڑ لگاتی اس کو. اچھا تم مار جاتے, دو تین تھپڑ اور لگا دیتے. چند دن زبیر نے یہ دیکھا, اس نے کہا یہ تو بری بات ہے مار کھا کے آنا. پھر روزانہ آ کے بتا رہا تھا امی آج میں مار کے آیا ہوں, کہتی شاباش بیٹا شاباش بیٹا, بہادر بنا رہی تھی. یہی زبیر جب 12-13 سال کا ہوا تو رب نے اسے کتنی اونچی شہادت دی ہے. زبیر گھر میں بیٹھے تھے, 11 یا 13 سال کی عمر تھی, نابالغ بچہ ہے, لیکن ماں نے شیر بنایا تھا, شیر بنایا تھا ماں نے اسے. بریلر مرغی کی طرح نہیں پالا تھا اسے جو ہے نا, بی اور آڈیو کیسٹوں کے درمیان جس کو چارٹر نہیں بنایا تھا, مجاہد بنایا تھا. سعادت تو دیکھو میری ماں بہن, کاش تیرا بچہ بھی ایسا ہو, تیرے بچے سے بھی بش اور پلیئر اور واجپائی اور اڈوانی ڈریں, پھر تو ماں کہلانے کے قابل ہوگی, پھر تو ماں کہلانے کے قابل. تیرے بچے کو کافر کہیں گے ہمارا ایجنٹ ہے, ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا ساتھی ہے, تو پھر تو نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا, تو نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. زبیر کو خبر ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے مکہ والا. زبیر نے اٹھ کے تلوار نکالی میام سے اور غصے سے نکال کے توڑتے ہوئے باہر کی طرف. اگر مائیں بچوں کی صحیح تربیت کریں تو بچہ 11-12 سال کی عمر میں شہید جوان بن سکتا ہے. پر سے ٹافیاں کھلائیں گے, اب ٹافیاں کھانے والا کبھی جوان بنے گا؟ بسکٹ ٹافیاں جیم جیلی, اس کو کھجورے کھلاؤ, اس کو پھل کھلاؤ, اس کو سخت روٹی کھانے کا عادی بناؤ, مسلمان بنے. चॉकलेट थालिया जनाना 18 साल का हो जाता है पता नहीं चलता मर्द है या औरत है अभी तक इतना कमजोर कर करके पास है वरना 11 साल 12 साल की उम्र में आदमी पूरा जवान हो सकता है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ बच्चों को टाफिया ना खिलाओ थालियां ना खिलाओ इन बच्चों को थोड़ी बहुत वर्जिश कराओ इनको बचपन से शहद दो रोटी दो इनको खजूर खिलाओ फिर 11-12 साल की उम्र में देखो ये तुम्हारे घर की दीवारों की भी हिफाजत करेंगे अपनी माँ बहन बेटी की भी हिफाजत करेंगे कहीं जिहाद में भेजना चाहोगे तो खुद मर्जी से जाएंगे इंशाल्लाह और रोजाना इनको 8-8 इंजेक्शन भी ठोकने पड़ेंगे कि इधर से इंजेक्शन उधर से इंजेक्शन उधर से टीका सारी थालियां खा खा के चॉकलेट चबा चबा के च्युइंगम खा खा के बच्चों का सत्यानाश कर दिया। ये नहीं सोचा कि ये बच्चे हमारी गोद में अमानत है हमने इन्हें मुसलमानों का इमाम बनाना है हमने इन्हें मुसलमानों का जर्नैल बनाना है। हजरत जुबैर 11 साल का बच्चा जवानी में तलवार उठा के गुस्से से बाहर दौड़ते रस्ते में हुजूर पाक आ रहे थे जुबैर इतने गुस्से में कहां जा रहे हो आका मैंने सुना कि आपको गिरफ्तार किया है शहीद कर दिया है मैं इसलिए निकला था कहा अगर खबर सच्ची होती तो क्या करते कहा रब्बे काबा की कसम मैं मक्का की गलियां और मक्का की नहरें इन मुशरिकों के खून से भर देता मैं इनको इतना कत्ल करता। हुजूर अभी सुन ही रहे थे कि चेहरे के ऊपर पसीना आया जिब्राइल अमीन आसमान से आए कहा जिब्राइल ने आके सलाम किया और कहा कि अल्लाह पाक जुबैर को सलाम कह रहे हैं अल्लाह पाक जुबैर को सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जुबैर को बिशारत दे दीजिए कि कयामत तक जो शख्स इस्लाम के लिए तलवार उठाएगा उसके अजर में ये जुबैर भी शरीक हो जाएगा। ये सफिया की तरबियत थी वही सफिया कि जब गज़वा खंदक के मौके पर मुसलमानों ने औरतों को एक जगह रखा और खुद खंदक खोदने चले गए तो मुनाफिक और यहूदी कहने लगे कि इनकी औरतों पर हमला करते हैं इनकी औरतों पर हमला करते हैं जब पीछे से औरतों पर हमला होगा तो आगे से आएंगे जलील हो जाएंगे। एक यहूदी इधर से एक मुनाफिक इधर से हजरत सफिया ने कहा मुसलमान औरतों से कि ये क्या इन काफिरों की ये हिम्मत है और उसके बाद खैमे की चोब उखाड़ के एक काफिर के सर में मारी वो गिर गया तो खंजर से उसकी गर्दन काट के बाहर फेंक दी। जब एक की गर्दन गई उन्होंने कहा कि मुसलमान बड़े धोखेबाज हैं लगता है यहां भी अपने कुछ मर्द छुपा के गए उनको पता नहीं था मर्दों की मां बैठी हुई है और मर्दों की मां मर्दों से भी ज्यादा बहादुर होती है। इस वजह से तो अल्लाह पाक कुरान में फिरौन की बीवी का ईमान जिक्र फरमा रहे हैं मुसलमान औरत ऐसी होती। ये फुतूह शाम में लिखा हुआ है कि एक दफा हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जर्रार और ये सारे चले गए लड़ने के लिए तो काफिरों ने देखा पीछे इनकी औरतें अकेली हैं उन्होंने आके चारों तरफ से औरतों को घेर लिया औरतें बेबसी के आलम में देख रही थी 250 औरतें थी। अचानक हजरत खोला खड़ी हुई और कहा मुसलमान बेटियों क्या काफिर तुम्हारे जिस्मों को हाथ लगाएंगे क्या सोचती हो औरतें रोने लगी कहा कि नहीं खोला हम कुछ दिल नहीं है लेकिन सारा असलिया और तलवारें मुसलमान लेके चले गए हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है फरमाया ये जमीन के पत्थर और ये खैमों की चोबें कब काम आएंगी। फिर तकबीर का नारा बुलंद हुआ और मुसलमान बेटियां पत्थर उठा के और खैमों की चोबें उठाकर काफिरों के मुकाबले पर लड़ने लगी। अपनी लड़ाई शुरू हुई थी काफिर हैरान थे कि अचानक एक बिजली कड़की हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत काका हजरत जर्रार जब घोड़े पे बैठ के आवाज लगाते थे तो बिजली की कड़क की तरह उनकी आवाज निकलती थी। देखा कि वो उनका लश्कर भी पहुंच गया है पीछे से मुसलमान मर्दों ने अंदर से मुसलमान औरतों ने घेरकर उन काफिरों को जमीन के बराबर कर दिया जो हमारी मुसलमान बहनों पे हाथ उठाने के लिए आए थे। एक भी जिंदा नहीं बच के गया एक भी जिंदा नहीं बच के गया। मुसलमान मां तो सब कुछ कर सकती अगर फिरौन की बीवी ने सब कुछ कर लिया तो किसी का माहौल फिरौन के माहौल से ज्यादा सख्त नहीं हो सकता है किसी के पास पैसा फिरौन की बीवी से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर वो मलका बन के भी मुसलमान थी तो तू भी मुसलमान बन सकती तू भी ईमानवारी बन सकती है। अल्लाह पाक हम सबको समझ नसीब फरमाए। मेरा तो इरादा था कि मजीद मुफसल बयान करूंगा हमारा पेशावर में भी प्रोग्राम है और वहाँ 4 बजे तक पहुँचना भी है इसलिए बहुत माजरत के साथ इन्हीं अल्फाज से इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक हमें हजरत हिंदा के तरीके पे चलाए हजरत आसिया के तरीके पर चलाए मुसलमान माओं बहनों को अल्लाह पाक अच्छे तरीके से इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन अंधे मुनाफिकों के तरीकों से बचाए जो जिहाद और मुजाहिदीन से नफरत करते थे। वाह रब्बिल आलमीन।